بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. بعدكم حميد الله تبارك وتعالى لكم صليا لكم تكيا سلام سنية محمد صلى الله عليه وسلم ورسيا كتك مسألة يقوم نتيسة يشرين وكسما تتفوج يساجا منينو العلامة الفوزان كتك شرحياته أتشريش المسائل الأربعة. مسألة عشرين تتك مسائل الجاهلية نهيل التكدياو وليقوى وفي تكيدي تتك الإمام بأمار ينطفيا كنيومنا آداء وفي حساب هايو نكتك مكرامة يا موالي واو نكتك مكرامة يا وجويمة نالكوه في نسبش هايو كما نبي كما أمراضي ولنسبش هايو فكيو ونبي الله سليمان فقسمه كما لكوه نمشاوي نقوم بوشاوي ليو لأمفى درجة إليه أليلك ونالو سليمان عليه الصلاة والسلام. على ثم العلامة الفوزان حفظه الله تعالى على فقوة كتاب مفانو ويالي أمبارو ينتكيع في يوم آداء وما أعطاه الله لمحمد نال أما الله من محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات كتك معجزة منجي مكو كتك معجزة لطوائه نهي قرآن تكفو أما إنوشين ولمين قوات فليسا فنواكه walikoshindwa kuleta mfano wake wakatakiwa walete basi mfano wa sura. Mkisema haya maneno anayosema Muhammad ni maneno ya mtu, basi leteni mfano wake na nyinyi. Wakashindwa, leteni basi mfano wa sura. Wakashindwa, leteni mfano wa aya. Wakashindwa pamoja na ufasaha waliokuwa nao Waarabu, na walikuwa wakishindana kwa ufasaha wao huo katika misimu ile ya masoko ya magulio, suku ikab ikab, walikuwa wasija madedui wataalamu wa lugha kutoka mashambani wanashindana mashairi, nani mzuri katika uongeaji, nani atakuwa ni mfasaha zaidi kuliko mwingine. Lakini pamoja na ufasaha waliokuwa nao walishindwa kuleta mfano wa sura. Na yule ambaye alijitahid akatengeneza sura ambayo inaendana labda kwa uoni wake na sura za Qur'an, alipingwa na wenzake kwamba kweli sisi tuna uadui na Muhammad kweli, lakini kwa hiyo sura uliyotunga wala kabisa haifikii yale anayosema Muhammad. Tulitaja baada ya sura katika sura zetu za nyuma na mifano tulionyesha juu ya yule mtume wa uongo. Alikuwa mtume gani yule wa uongo? Nani anakumbuka? Musailima, Musailimatul Kadhdhab, ambaye alitoa sura mfano wa sura kulikii الفيل اسمعي للسورة ياسي الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل وحوش كبير وله خرطوم أكتوها سورة ياسيهيو وانتات وخمسيك أكتوها آية إذا سمع مثال الحافظ ابن كثير كسورة يونس والعادنات عدنا والخابثات خبزا والآكلات لحما إن قريشا قوم خصمون أكيد هذا الثاوى مع سلجاني صن والعادية ضبحا فالموريات فدحا فالمغيرات صبحا yeye akatunga yake kwamba wale akina mama wanaokunda ngano wala ajinati ajna walkhabithati khubza wanaotengeneza mikate wanaokula nyama hakika makureishi ni watu wagomvi inna quraishan qaumun khasimun wakamwambia wenzake kwamba kweli tuna uadui na Muhammad lakini haya ambayo unayotuambia sisi wala hayaendani na ile ambayo ameteremshiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ilikuwa ni muujiza. Allah akamwambia basi shirikianeni na majini. Kulla imijtama'at al-insu wal-jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al-Qur'an la ya'tuna bi mithli walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Muhammad waambie لئن اجتمعت الانس والجن لو كما وتكسانيكا مجيني نواتو مجيني اوت وكسانيكا مجيني كبيلة لا افريتي وكسانيكا مجيني كبيلة لا مكاتا وكسانيكا مجيني كبيلة لا كنيمكيرا وكسانيكا على ان يأتوا بمثل هذا القرآن فمجن ونادام لن ولم كسانيك وهو wasaidiane walete mfano wa Qur'ani hii. Allah anasema la ya'tuna bimithli, hawana uwezo wa kuleta mithili yake. Walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, ijapokuwa baadhi yao watakuwa ni wasaidizi wa baadhi nyingine. Majini wakasaidia watu, watu wakawasaidia majini, hawawezi wakaleta mfano wake. Huu ni muujiza wa Allah tabarak wa ta'ala. أما معجزة ونفقوه متكية فتكنكونه يأمج الله ميما عن بير تقي مؤمن فهذا يسمى كرامة هاي هويت مكرامة كتوكك الله عز وجل أم يفتيش مكرامة هاي فتكنكونه وهو يأمج واكي إما فسباب يهودية فتكليني أو فهتجيه لو إسلام تبليهك كما حصل لمريم عليه السلام كما زيلة للبوتوكية كما مريم عليها السلام زكريا لتقوى كينجية كتكتبتاك أنا كتا كنا رزكي إلهال هو مريم يهي أنا جبيلة كتك عبادة حسوة جباني لكن ما كتا رزكي فمريد أنا لك هذا مريم وله توسهم رزكه بتكواك قالت هو من عند الله هي نتوقف الله إن الله يرزق من يشاء لغير حساب. هاي اللي يسمى شيخ فوزان وفقه الله تعالى كيش اكتما كتأمر ان يسمى امروك بعدي اما ما يجري ما يشبه خوارق العادات على ايدي الكفرة اما يالي انا وجيري اما يو يانا فنانا كبساء ما يالي اما يانا كونك نيومنا ادى ذوات جنس ولبزرية lakini hayo yakawa yanatokana na watu makafiri. Anasema fa hadhihi aina hii tu'tabaru min af'ali ash-shayatin, kuzingatiwa aina hii kwamba ni katika matendo yanayofanywa na mashaitani. Fa hadhihi tu'tabaru min ash-shahwadhat, aina hii huzingatiwa ni katika uchawi, wal-hiyal nahila was-sihr at-taghyil, na ni matingaombwe au min a'mali shayatin, au ni katika matendo ya mashaitani, ima uwe ni uchawi au ni matendo ya notendo na mashaitani. Wa istikhdamuhum li istaja aqaidi al-insi wa al-idrari bihim, na wanawatumia mashaitani hao, mashaitani wanawasaidia watu wao ili waharibu itikadi za watu, ili wawadhuru watu. Ukiona kwamba huyu mganga ana maajabu makubwa sana, mganga huyu anafanya kadha, wewe ukiingia tu pale chumbani kwake anakutajia jina lako, na wala wewe umjui, wewe unatoka kwenu huko, umekwenda Sumbawanga, unakuingia tu kwenye mlango wa mganga anakwambia wewe umetokea kijiji cha Mbagala, unamwambia Tawile, anakwambia kilichokuleta hapa una matatizo baina yako na mkweo, mkweo anakuroga. Unashangaa, unashangaa na huna cha kumwambia zaidi ya kumwambia Tawile, yani maana yake sadaka, umesema kweli mganga, mganga kienyeji haambii muongo. Tawile, ukitoka na ndoto zako, ha, angalia jambao huyu, kweli uganga nao, huyu uganga nao, kuingia tu kanisa jenye salamu, wewe ni fulani, ni fulani salafi mfano maadha Allah min dhalik, salafi hawi katika watu kama hao, wewe fulani, ni fulani bakwata, naam mimi ni katibu wa bakwata, na rogo mimi kwenye kazi zangu, anakutajia pale mambo yako, ukaitakidi kwamba yule uganga nao makarama anayo. Anasema haya si katika makarama, muda kuwa yanatokamana na uchawi na wachawi. Laisat min alkaramat, haya si katika makarama. Alladhi yatiru fil hawa, akatoa mfano rahimahu Allah, kama yule ambaye anakuruka hewani, au yamshi ala alma, au anatembea juu ya maji, wa huwa fajirun, ilhali ni mwovu. Fahadha min fi'li shayatin, haya yanayomtokea huyu mtu muda wa kuwa si mtu wa kitabu, muda wa kuwa si mtu wa sunna, muda wa kuwa si mtu wa kushikamana na manhaju nubuwa, atafanya mambo ambayo yako kinyume na ada ya watu, tunasema kwamba huyu amesaidiwa na mashaitani, wala hawezi kupata makarama haya, kwa sababu makarama ya Allah tabaraka wa taala huwapa katika waja wake wenye sifa kuu mbili, alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ala inna awliya Allahi, eneweni kwamba mawalii wa Allah, la khawfun alayhim, hawana khofu juu yao, wala hum yahzanun, wala hawana huzuni, wala sababu za kuwapelekea wawe na huzuni hawana. Wapi hawa mawalii wako Allah? Anasema alladhina amanu, wale walioamin imani ya kweli, wakanu yattaqun, wakawa ni wataji. Hawa ndio mawalii wa Allah tabaraka wa taala, hawa ndio wale ambao Allah anasema atakaye wafanyia ugomvi na uadui amemtangazia yeye vita. Man ada li waliya faqad adantuhu bil harb, atakaye mfanyia uadui wa maneno, atakaye mfanyia uadui wa matendo wali wangu wa kweli, huyo tayari nimeshamtangazia vita. Huyu ni wali wa Allah tabaraka wa taala, ambaye Allah anampa himaya na anampa katika alkarama. Anasema kalladhi yatiru fil hawa, kama yule ambaye anakuruka hewani, au yamshi ala alma, au akawa anatembea juu ya maji. Wako watu wanadanganya watu. Kuna kipindi fulani ilivuma, kuna shekhe mmoja aliachwa na taasisi fulani ya hija, wakamkuta tayari yuko Maka. Haa vipi bwana, wewe usimekuwa kutugalia? Ndiyo, sisi ni katika mawalii wa Allah. Umefikaje hapa? Allah kanileta. Kumbe alitoka hapa akaenda mpaka Uganda, akaondokea kwa ndege za Uganda, lakini kufika kule akawa anajikweza kwamba yeye ni walii wa Allah, watu wakaamini kwamba shehe huyu ana makarama. Tumemwacha Tanzania, tumemkuta haji. الذي يطير في الهواء او يمشي على الماء وهو فاجر فهذا من فعل الشياطين لانهم لما تقربوا اليهم بالكفر والشرك خدموهم وسبب ما الشيطان ولقوافنيا كذاو هواوات ولقوافنيا كذا ما الشيطان كلا الى امبايه تكون انجكربش زيدي مع الشيطان shaitani naye humsaidia kwenye mambo yake. Ndio maana lile gwiji la ushirikina jichawi kuu fahamu nalo linafanya mabaya makuu katika dini yake, paka ametoa dini yake. Shetani anakuambia ufanye hivi, ukishafanya hivi katika yale ambayo amekuamuru, bila shaka hakuamrishi kwaa, anakuamrisha ya maafia, na wewe una deni lako kwake. Kwa hiyo siku unapokwenda kumuomba, naomba mimi uitie moto ile nyumba, maana watu pum, nyumba limeungua. Yule bwana anasema naona habari zangu hizo, nimesemaje mimi? Shetani kamhudumia na yeye kama alivyomhudumia yeye. Na wanawaagiza mpate nafsi, wakati wanawaagiza hawa makuhani kwamba achukue damu ya hedhi, damu al-hayd, aitumie kuandika Qur'ani. Wanafanya hivyo. Kwa damu ya hedhi kama ni mke, anaandikia aya za Qur'ani. Kuna kufru kubwa zaidi ya hii. Amemtunikia shetani katika lahi. Wengine wanaambiwa wachukue Qur'ani waifunge miguuni waitembelee kama vile viatu. Wanafanya hivyo. Wengine wanaambiwa wachukue Qur'ani waitumbukize chooni. Wanafanya hivyo. Amemtunikia shetani na yeye kwa lake atakalolitaka anatumikiwa na shetani. Ndio utaona wengine wanakuruka hewani. Kapita kuu, yule. Kapita na ungo. Ungo umempata. Kuna kitu. Kamhudumia shetani na shetani kamhudumia. Na hayo wameazungumza wanawazuoni wetu. Mpaka Imam Shafi'i kama anavyonukuliwa na Imam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhim, anasema ukimwona mtu yatiru fil hawa, anakuruka hewani angani, huyo anapita. Au yamshi ala alma, au anatembea juu ya maji, fala tusaddiquhu, msimsadikishe wala msimkubali kwamba yeye ni wali, mpaka mumpime hali yake katika kitabu na sunna. Haya maneno ya Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayh. Mmoja kama anavyozungumza ahli ilm, mimi nilimsikia Abu Zakaria akizungumza hilo katika mahadhara tuliyofanya lili miaka fulani, anasema alichukuliwa bwana mmoja na shetani kwa kazi ambazo anamfanyia shetani, zawadi yake kwamba akataka kuzungushwa hewani huko, shetani anampeleka juu pepo kule, anasikia raha, anapiga kelele raha kabisa, mpaka akaponyoka akasema la ilaha ila Allah. Kama la ilaha ila Allah hapa sasa sitaki hiyo wewe waileta hapa, akamwachia akadondoke mpaka chini ya kafu. Shetani kamhudumia naye, amempa ofa. Kwa hiyo mkimwona mtu yatiru fil hawa au yamshi ala alma wa huwa fajir, ila wani kwamba hayo ni katika matendo ya shetani. Walipojikurubisha kwa mashetani kwa ukafiri na ushirikina, mashetani wakawa tayari, fahamaluhum fil hawa, wakawa wanawabeba wanawapeleka hewani juu, wamashau bihim ala alma, wakawa wanatembea nao juu ya maji, mtu akaonekana kama huyu wali kumbe ni sharifu au kadha, wakafi anamtunikia shetani. فما يجري على ايدي هؤلاء الفجر يرى وتسيا هوا واوغو من الشعوذات فتعينا شعوذة يوشاوي والشرك نوشركنا هو من اعمال الشياطين هاي نتكمتين وما شيطاننا هلزاو نووغو واوغو ودنغن يواتو وهي امور يتعلمونها فيما بينهم كما يتعلمون السعر نهاي نمام وابوه نجفونز بين يوغو kama vile watu wanapokuwa wanakwenda kujifundisha uchawi. Na haya hayafai kunasibishwa kwa manabii wala kwa wafuasi wao wa kweli. Yaitakaduhum fi makhariqi sahara wa amthalihim annaha min karamati salihin wa nisbatuhu ila al-anbiya كما نسبوه لسليمان عليه السلام. هذه مسألة 20 أما يليه تميختنشا ولله الحمد والمنة. المسألة 21 مسألة 20 موجة تعبدهم بالمكاء والتصبية كالكمامو ينوصانوا نواس وجاهلية تانغو زمهيدو مفاك لوهي ياكو atakayekuwa nalo hilo ajielewe kwamba ana mambo miongoni mwa mambo ya ahli jahiliya, yani al-yahud wal-nasara wa kufaru quraish, amefuata mila za mayahudi na wakristo halikadhalika na makafiri wa quraish. Ni hili jambo la 21 ambalo Sheikh rahimahullah anahitaji, anasema ta'budhum, kule kuabudu kwao bil mukai wat-tasbiya, kwa kupiga miruzi wanaopiga miruzi na kupiga minja, wakahamu wamefanya jambo katika masailu jahiliya, halikadhalika wastasbia, na kupiga makofi. Maana Kiislamu hapigi makofi, kijana wa Kiislamu hapigi minja wala miruzi. Hayo ni katika masailu jahiliya, anayakataza Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa katika mambo ya ahli jahiliya ambayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwakhalifu wao ni kule kujiabudisha kwao na kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala kwa kupiga miruzi, minja, wastasbia na kupiga makofi, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala katika suratul anfal aya 35, anasema wama kana salatuhum عند البيت إلا مكاء وتصدية نوال هذه قوة صلاة وشرفين طريقت كنيوم بي الله هذه قوة صلاة وشرفين قد كنيوم بيات الله قد كصال ولدكوة كدصالي أما زعيت وشذان ونذكر بشناتك الله تبارك وتعالى إلا مكاء isipokuwa kujikurubisha kwao kwa Mola wao, walitumia mukaa, miruzi na kupiga minja tu, sio ibada zao walizokuwa wakifanya, wastasbia na kupiga makofi kwa viganja vyao. Wanazunguka wanapiga miruzi na kupiga makofi, ni ibada waliokuwa wakifanya kuizunguka Kaaba al-Musharrata, wakidhani kwamba hilo linawakurubisha kwa Allah tabaraka wa taala. Wanafanya haya katika nyumba ya Allah tabaraka wa taala, na wanaliita jambo lao hii kuwa ni sala, wanajikurubisha nalo kwa Allah tabaraka wa taala. Na haya bila shaka ni miongoni mwa yale ambao shaitani kawapambia, ni miongoni mwa yale ambao shaitani amewapambia, shaitani wa kibinadamu na shaitani wa kijini. Kwa nini? Kwa sababu ibada, ili iwe ibada ni lazima iwe katika yale ambayo Allah ameyaweka katika sharia. Je, hili la kupiga miruzi limetoka wapi? Je, hili la kupiga minja limetoka wapi? La kupiga makofi limetoka wapi? Wanadhani kwamba wanafanya mema. Ibada ili iwe ibada ni lazima iwe imewekwa katika sharia na Allah tabaraka wa taala. Ndio maana wakasema al-ilmi al-ibadatu madnaha ala at-tawqifi wal-ittiba'i la ala al-hawa wal-ittiba'i. Hii ni kanuni, kaida min kawaid din. Ibada zote, al-ibadatu, ibada zote, mabenaha, msingi wake mama tunaojenga juu yake ibada hizo, ala tawqif, kusimama pale sharia iliposimama, utende lile ambalo limekuja katika sharia. Hii ndio asli na hii ndiyo asas, huu ndiyo msingi ambao tutajengea juu yake ibada zetu. Chukua kila ibada ambayo watu wanaijalia kuwa ni ibada na wanajikurubisha nayo kwa Mola wao, iweke hapa. Chukua dhikiri za kadiria au dhikiri za shadhiria au dhikiri za Naqshbandia au dhikiri za Saharwardia au dhikiri za Jushtia. Haya ni makundi ya tarika, kila tarika lina jina lake na linafuata wake. Shadhiliya Abu al-Hasan al-Shadhili, Qadiriya Abu al-Qadir Jailani na mengineyo. Kuna Badawiya wakiegemezwa na imamu wao al-Badawi, kuna Rifaiya Ahmad Rifai, kuna Tijaniya ikiongozwa na Atijani na wengineo. Tijaniya, Shadhiliya, Qadiriya, chukua mambo yao wanaoyafanya, alafu yaweke katika huu msingi tunaozungumzia hapa. Je, haya wanaoyafanya yameletwa na sharia? Hapana. Ukisema ndio, tutakwambia hatu burhanakum in kuntum sadiqin, leteni basi dalili zenu na hoja zenu, hii dini imeshakamilika. Haya mnaoyatakidi kwamba yafaa, tuonyesheni basi kwenye vitabu vya Allah. Baina yetu na baina yenu kuna kitabu, njooni tuhukumiane katika kitabu. Baina yenu na baina yetu kuna sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, njooni tuhukumiane katika sunna. Wapi kayafanya hayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wapi kayafanya hayo Abubakar Siddiq? Wapi kayafanya hayo Umar al-Faruq? Wapi kayafanya hayo Uthman ibn Nurayn? Wapi kayafanya hayo Ali ibn Abi Talib radiyallahu anil jami'? Kwa hiyo wanaofanya hawa watu leo hii hayapishani na waliofanywa na makufaru Quraysh, kupiga miruzi, kupiga ninja, kupiga makofi, huku wakiwa wanazunguka katika Al-Kaaba wakihisabu lile jambo wanalolifanya ni ibada linawakurubisha kwa Mola wao. Waila wale wana dalili ipi? Na nyinyi iko wapi dalili yenu? Mkikosa dalili nyinyi na wale walikosa dalili, mko sawa nyinyi wao, nyinyi na wale mko sawa. Kwa insan la yuhdithu shay'an min 'indi nafsi, haruhusiwi kuzua chochote kutoka katika nafsi yake akavumbua jambo la kiibada. Wako watu wanapoona adhana za waadhini wao ni mbaya, muadhini hajui kuadhini, hana la haja ya adhana, basi wanaonelea kwamba bora tuweke kate. Wako baadhi yao, kwani kuna ubaya gani bwana? Kwani adhana maana yake nini? Si ni wito? Si ni wito? Wito. Na huu nini? Huu pia wito. Sasa kwani haya na adhini huyu na atakao adhini huyu kuna tofauti gani? Huu pia sasema shahada la ilaha illa Allah. Ndio. Washeni kaseti wako, ekeni microphone. Ni kwa maiki adhana ya Maka. Nini hili kwa rai ya mtu? Wala kila mtu apate sana mtu wa adhini. Na wala usitie ubunifu wako kwenye mambo ya dini. Mambo haya yanakwenda taukifia bila sharia ilivyosimama. Mama hivyo na wewe la yuhdithu shay'an min 'indi nafsi, asizushe mtu lolote kutokamana na nafsi yake au akalizusha kwa kuwa amelipata kwa mtu fulani muda wa kuwa halikuwekwa katika sharia na Allah tabaraka wa ta'ala. Kuna ruksa kumwabudu Allah kupitia hilo. Na kutokea hapa matendo haya mawili yameharamishwa, na yanahesabika ni katika masaili jahiliya: kupiga minja, kupiga miruzi, kadhalika kupiga makofi. Hata kama mtu hatokusudia ibada, asijakasema mtu hawa wameingiwa, wanaingizwa makosani kwa kuwa wanayafanya hayo matendo yao kuwa ni ibada. Wanasema Sheikh hafidhahullah, wa in lam yaqsid al-insanu bihima al-ibada, hata kama mtu hatokusudia ibada kwa hayo mawili, hata kama hutokusudia ibada haramu kuyafanya. Kwa nini? لأن في ذلك تشبها بالمشركين. وسبب في فنهيله بعد تأمروا أمي فنانيشنا وشركينا نشريع قد كما قصدوا ياتي لكجناه سيسي تجيبغوه تسفنانينا وشركينا. وانبيني كنوان ديكو مثلا kunyoa kwangu ndevu huku nimenyoa ili kumwiga fulani, au nimekusudia kufanya kiburi. Sio kusudia kufanya kiburi juu ya amri za Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad anatuambia tufuge ndevu zetu, maneno yake ni mengi katika ndevu. Ya laisi angekuwa ameponywa kwa tubu na Mtume sallallahu alaihi wasallam akalisema mara moja hili neno. Lakini hadithi zake juu ya kutuamrisha kufuge ndevu wanaume hazifungui sana. Sasa jambo hili lisiwe la wajibu, kwa nini amelirudia mara tano? Anataka nini huyu alayhi salatu wassalam? Kwa hiyo nimenyoa ndevu zangu, lakini sikukusudia kumkhalifu bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunakwambia sawa, hata kama hukukusudia kukaidi amri za Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini imepatikana kwako wewe ile tashabuha bil kufar, kujifananisha na makafiri, na mambo yote yabakishwe katika asili yake. Asili ya mwanamume ni ndevu. Hawa nataja wanaozoni mpaka watafsiri kwenye vitabu vya tafsiri. Sasa ukinyoa ndevu, hata ukisema umkhalifu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunakwambia umejifananisha na makufar. Mtume akasema wakhalifuni washirikina ufu liha, zisameheni ndevu, wakusu sharib, punguzeni masharubu. Kwa hata ukisema mimi nikipiga makofi nashangilia tu, sipigi makofi kuitakidi kwamba ni ibada, nashangilia, nawapa tashjii timu yangu ya mpira, au natoa tashjii juu ya yule msemaji aliyezungumza pointi pale, namshajiisha kwamba mimi niko naye. Sifanyi haya kama walivyofanya kina Abu Jahal. Nitakwambia umefanana na kina Abu Jahal. Hal kadhalik, suala na kupiga miruzi na ninja vivyo hivyo. Na katika sharia yetu suala la kupiga makofi limetajwa na wameruhusiwa baadhi ya watu sehemu maalumu. Wameruhusiwa akina mama peke yao, tena kwa dharura, kama ilivyokuja hadithi aliyotaja alimamu al-Bukhari nambari 1203 na ameitaja al-Imamu Muslim nambari 422 pia 106. Kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu anasema bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, at-tasbihu lir-rijali wat-tasfiqu lin-nisa. Tasbihi wamehalalishiwa wanaume, tasbih watasfiku na kupiga makofi wamejuzishiwa wanawake. Wakati gani? Wa haja ipi? Wakati wa kumtanabahisha imam pale anapokuwa amesahau jambo katika swala. Mwanamke atapiga makofi, yani mkono wake huu kiganja chake cha kulia mathalan anapiga juu ya mgongo wa kiganja cha kushoto, anamzindua imam kwa kuwa yeye haruhusiwi kutoa sauti yake. Mwanamme akasema subhanallah basi. Kwa hiyo wanaume ambao wataonekana wanapiga makofi kushangilia, wanapiga makofi kufanya kitu gani sehemu fulani, wataingia katika makemeo makuu matatu. Kwanza wamemkhalifu mtume wao sallallahu alaihi wasallam, pili wamejifananisha na washirikina, tatu wamejifananisha na akina mama katika yale ambao wameruhusiwa akina mama, na atapata madhambi kwa kadiri ya yale yote ambayo kwamba yametokea kwake katika mukhalafa. نقل حديث يا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه فبقنا متونة صلى الله عليه وسلم ألو أنبياء مصحابة ذات السموجة ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق kwanini na kuoneni mmekithirisha kupiga piga makofi man radahu shay'un fi salatihi yeyote yule ambaye atainjua na mashaka katika sala yake basi alete tasbih akana subhanallah fa ila fa innahu idha sabbaha iltaqita ilayhi akisema subhanallah imamu atamzindukia atazinduka imamu kwamba kuna kitu hapo وإنما تصفيق للنساء كفج مكوف كواكنا ماما أما يتاجى الإمام البخاري سنة نمبار يا ستة ثمانين نن نمسلم نمبار يا نن شرين نموجة كوي كفج بيوزي منجا ونجينا سمان بنجا نكفج مكوف نكتا مسائل الجاهلية أما نكتازا نشريعة tusiyafanye masala hayo isipokuwa makofi kwa kina mama wameruhusiwa kupiga katika haja tu ya kumzindua imam sababu wako baadhi ya watu maanfari sunna na wana harakati wanaona kama wanafanya jambo jema wanapona kina baba wanapiga makofi wanazinduana jamani kina baba asipige makofi kina makofi makofi ni ya kina mama Je, kina mama wameruhusiwa kupiga makofi sehemu gani? Ni sehemu hiyo kwenye mahafali yako au kwenye hayo maigizo mnayofanya? La, wameruhusiwa kupiga makofi wakiwa ndani ya sala kumzindua imam. Kwa hiyo kuitoa hukumu hii hapa kuipeleka sehemu nyingine inahitaji dalili nyingine ya sharia. Wapi sharia imeelekeza hayo? Na isitumike rai ya mtu wala asili ya mtu kwa sababu hii dini hayendi kwa rai wala kwa uelewa wa mtu. Kila mtu ana uelewa wake. Kila mtu akiambiwa toa rai atatoa zake. Lakini iko akili ambayo tunatakiwa tutoke kutoka kwake. Akili ya Muhammad alayhi salatu wassalam. Mas'ala ya 22 katika al-masail al-jahiliya ambayo ameorodhesha al-Imam Muhammad bin Abd al-Wahhab رحمه الله تعالى فتكامار والكوانار وأهل الجاهلية أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا من واو أنهم من قوانبا واو كنناني أهل الجاهلية نناني يهود نناني من جيني نصارى نناني من جيني كفار قريش na kila ambaye atafika katika mapito yao annahum ni kwamba wao itakhadhu dinahum wameifanya dini yao lahwa kuwa ni upumbao ni upumbao walaiba na ni mchezo mchezo dini kama vile lahau dini ni mchezo mchezo na jambo la kipuuzi wamejalia dini yao kuwa katika hali hii anasema allahu tukisema allahu nini maana yake allahu ittakhadhu lahum lahwa ma huwa allahu allahu huwa kullu batilin yulhi an alhaq ni kila kitu cha batil ambacho kinawakumbaza watu kikawafanya waipuuzie na kuiacha haki jambo la kipuuzi linalowapelekea watu waache haki hiyo ni lahau kitu cha batil ambacho kinawafanya watu waipuuzie haki ya Allah tabarak wa taala kimewapumbaza mtu kakumbazika katika jambo lake hilo hiyo ni lahau wallaib dhiddu aljiddi laib mchezo ni kinyume na aljiddi jiddi maana yake ni mtu kuwa serious na jambo aljiddia na ni jambo ambalo pia ndani yake halina faida kwa hiyo kuijalia dini ni lahau au ni laab Haya ni mambo ambayo yamefanywa na ahli jahiliya, wakawa wanajikurubisha nayo kwa Allah tabaraka wa taala. Wa hadha mawjudun, anasema Sheikh, na hili jambo mpaka leo lipo inda sufia, kwa watu masufi. Masufi haya mambo mpaka leo wanayo, wameifanya dini kuwa ni jambo la kikuzi kuzi, ni mchezo mchezo tu, wanacheza cheza. Hili nalo ni jambo katika masaili jahiliya. Vipi? Anasema wayatakhidhuna barda dufufi, wanajalia lile suala lao la kupiga kwao madufu. Kupiga dufu ni lahau wallaib, lahau wallaib. Wayatakhidhuna alaghani, na wanazifanya zile nyimbo zao wanazoziimba ibadatan lillahi azza wa jalla, ni ibada ambazo wanazielekeza kwa Allah tabaraka wa taala. Ukuzi, kupiga dufu wanaume ni ukuzi, ni lahau, ni mchezo huu, mchezo unaojalia kuambia dini, unajikurubisha nao kwa mola wako na ukitaraji malipo na thawabu. Haya yalifanywa na ahlu jahiliya, kuijalia dini kuwa ni lahau wallaib. Na wallahi watazameni, mshaona wakicheza maulidi yao, mshaona wanapanga kofu, wamevaa majikazo marefu mpaka chini ya buruza, mpaka wanayabeba wanashikilia namna hii. Yaani kuna aina ya mavazi wanavaa kina mama wenyewe wakiwa majumbani mwao kwa ume zao, kavaa dira refu mpaka chini, alafu analishikilia mwenyewe hivi. Kwa wale ambao tunaoa, tunaoa tunayaona haya. Kwa wale ambao hawakuoa, tunawahabarisha kama hivi. Yako hayo, ni urembo, aina fulani ya urembo na nafsi mke akumfanyia mumewe. Wao hawa tumadufu nao wanavaa makanzu yao, wanashikilia haya makanzu kama vile madira ya kina mama, alafu wanacheza kwa pamoja, wanainama chini, wanarudi juu, wanainama chini tena mpaka karibia kushika ardhi, wanarudi tena juu. Kuna sehemu ndio wanaita zamuni, si zamuni, si zamuni za kada. Hata hebu kaa alafu watafakari kwamba hii ibada jamani, kweli hapa pana malipo? Yaani Muhammad sallallahu alaihi wasallam na jihadi alizozifanya, masahaba leo wakawa mbele wakauawa wakapambana, waliweza kweli kuyafanya haya? Wallahi alazim, ukihukumu asili yako ambayo inasalimika, utahukumu kwamba hili jambo ni upuuzi katika dini. Tumekosa shughuli za kufanya, hakuna mashamba mkalima, na mimi nimekaa mwakwenda hivi mrudi hivi mpaka mnazirowanisha majiguo yenu na makavu yenu, mnaimba manyimbo ambayo kwamba wengine wala hawajui maana yake, mkuwaimba. Wallahi alazim, kama kuna sehemu majinyimbo haya mabaya, basi kata maulidi. Wanaimba nyimbo kasida zao hizo, mpaka nyimbo za yule mwenda tarabu wa Misri yule marehemu Ummu Kulthum wanaziingiza, alafu wanamsalia Mtume sala Allahu alayhi wasallam. Ni kuto kuelewa na kuto kujua mambo. Leo hii kama mtu anapiga dufu alafu anaingiza nyimbo za Khadija Kopa mfano kwenye dufu, atakubaliwa na watu? Lakini sasa tofauti ni jina, huyu Khadija Kopa yule Ummu Kulthum wa Makka, huyu kaimba Kiswahili, yule kaimba kwa Kiarabu. Ziko kasida nyingi zimeingiza Kiarabu, watu wanaimba na mshairi kasema sali Mtume. Balaghtu muradi wa miltu muna, fazada sururi wa zala al-ana, famadha alladhi artaji ba'dahu bihadha ar-rasul. Wakisikia rasul wanasema Muhammad kataja, mpoleni Mtume. Kumbe ni mama alizuiliwa kipindi fulani asiimbe na serikali, akamtuma mtu kwenda kumwombea. Yule mtu akawa anaingia ofisi hii, anaingia ofisi hii, anaingia ofisi hii. Aliporudi akampa chakabaru naruhusiwa, akaimba kwa furaha yake, nimefika katika lengo langu, balaghtu muradi wa niltu muna, fadhada sururi, furaha yangu imezidi, yale masononeko yameniondoka. Kwa huyu mtume ndiye mtume bihadha rasul, huwa kama rasul kama Muhammad katajwa, mtoleni mtume jamani. Yakomeni billahi alazim. Sasa haya yanayofanywa na hawa sufia alladhina takhudhuna darba ad-dufuf, wanapiga maduku na wanacheza, wanaimba na wanafanya hayo kuwa ni ibada, wanajikurubisha nayo kwa Allah tabaraka wa taala. Hal kadhalik masufia wala alkadiria, nshaona wakudikiri wanashikana mikono hivi. Kuna baadhi wakati tunasoma la ilaha illallah mara si ngapi, wanakwenda hivi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, mpaka wanashindwa kutamka la ilaha illallah, wasema ukiuliza nini mwana hoa, sema huwa ni nani? Huwa Allah. Sasa Allah amemkata jina mwanza huwa nani? Huwa manake ni yeye kwa Kiarabu, huwa yeye. Huwa sema kwa Kiswahili yeye inaingia kilini jamani. Yaani wanasema hapa kuwa wanasema kwa Kiarabu huwa hasa kwa Kiswahili yeye ana nini? Yeye. Wengine pia huwa hawatoi sema madadi ya jailani, tomba msaada we jailani, akhithna ya ghawthu madadi ya jailani, tuokoe mwokozi, tupe msaada we jailani. Jailani amekufa Baghdad. Jailani ni mtu wa karne ya sita. Hii ni karne ya ishirini, karne ya ngapi? 15 hijiria, mwaka 1437 ni karne ya 15. Jailani kafa karne ya sita. Unamwomba msaada, unamwomba kuokoe, yeye ndiye mwokozi. Kuna tofauti kati ya anayesema haya na Mkristo anayesema Yesu ni jibu, Yesu ni ponyo, Yesu ndiyo wokovu. Kuna tofauti jamani. Huyu anasema aghithna ya ghawth, tuokoe, ewe mwokozi. Anamwomba amwokoe mwokozi Abdul Qadir Jailani, mtu wa Baghdad. Mbaya zaidi, Abdul Qadir Jailani hayo wanaoyafanya katika dhikiri zao za kukohoa amezipinga. Neno jingine mwingine huu, Abdul Qadir Jailani kawazungumza vibaya wanaodhikiri kwa aina hii. Imam Shafi pia kawazungumza vibaya hawa watu. Mbaya zaidi ni kwamba wao kimadhehebu ya fikihi kadiria wanajinasibisha kwenye madhehebu ya Imam Shafi. Imam Shafi anawakataa kwenye dhikiri zao na tarika yao, wanajinasibisha na Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir kawakataa. Imam Shafi anasema kuna watu wameanza wanapiga pile madufu, wanaimbaimba, watu walafi sana. Kawataja hivyo kwa sifa hiyo, ni walafi sana wako Basra. Al-Imamu Abdul Qadir Jailani ni mwanazuoni katika wanazuoni wa Sunna. Abdul Qadir Jailani ni mwanazuoni katika wanazuoni wa Sunna. Ana baadhi ya mikhalafat ambayo wameitaja wanazuoni, na ana vitabu vyake alivyoviandika. Miongoni mwa kitabu alichokiandika kupinga hizi dhikiri, kitabu chake mpaka wapi hapa Kariakoo, mtoro, kwenye maduka ya mtoro vipo, kinaitwa Al-Ghunia cha Abdul Qadir Al-Jailani. Hasa kama mwenyewe kawakataa, vipi mwajinasibisha mtu ambaye kwamba hawataki na hataki dhikiri zenu hizo? Bila shaka ni shetani kawapambia matendo yao hayo. Wana mengi katika mabalaa. Anapokwenda kumzika mzao, basi dhikiri mpaka makaburini. Wakifika makaburini, dhikiri inashika tena. Wakimwingiza maiti wao, kabla ya kumwingiza, wanakimswala. Ujinga ambao kama umetukia yote haya ni allahu wallaib, ambao anaizungumza Sheikh rahmatullahi alayhi, na ni mambo ambayo yapo. ukitoa maulidi kuna vile fimbo au vile bomba vipipe vidogo vinaitwa nai. Ni kweli kwamba Uislamu kazi yake ni kukaa na kupiga zile nai miruzi zile. Zile ni miruzi. Anapiga nai pale anafaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye mambo ambayo Mtume mwenyewe kaya haramisha. Kwa hili jambo la kufanya dini ni mchezo na upuuzi ni katika mambo yanayofanywa na ahli jahiliya na mpaka leo hii yapo. Hawa tamadufu wanaochezacheza wanaonema huku wakanema huku, wanakuambiwa mbona mafanya hayo, wanatoa hoja zao kama mbona wahabeshi waliruka, sisi tunacheza hivi, tunachezacheza, wahabeshi pia walicheza kwenye msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kweli mahabeshi wahabeshi waliruka katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, waliruka na ala zao zile za vita wakionyesha ukakamavu wao, mpaka bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akalifurahia lile la ukakamavu wenye shiraki, akambeba mama Aisha chumbani kwake. Tazama wahabeshi kwa tofauti katika matukio yanayofanywa na hadeshi na yale ambayo kwamba yanafanywa na wapiga maulid. Wale wamekaa katika ukakamavu wa hali ya juu, hawa wacheza maulidi wallahi wengi wao wanajifaramisha mpaka na wanawake. Yaani mtu anacheza maulidi anakwenda taratibu, amelainika mwili, akiimba ile kasida mwingine anabana sauti, yaani limbali kwamba ni dhulumatum baadhuha fawqa baadh. Wanasema rakasna, tumecheza maulidini, kama al-ahadu shurakatu, kama walivyocheza wahabeshi, bimasjidi al-Mustafa, katika msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wakajibiwa na ahlu sunna, wakaambiwa kulna bila kadhibi, tukawaambia bila ya uongo sisi, al-hubushu ma rakatu, wahabeshi hawakucheza machezeno hiyo, lakinahum laibu bialati llahwi walalati wasilabi, walicheza na panga na sime wakiruka kama vile Wamasai unavyoona. Na ila aina ya wahabeshi ni sunna kujifunza kwa ajili ya kuwajiandaa na vita. Wadhalika llaabu mandubun taallumuh lilharbi tadriban likulli ghadi, ni sunna kujifunza mtu, bali inaweza kawa ni wajibu. Wa aiddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribati alkhayr an naqru bis-sari wat-tashdid bil-qasd shay'an qad ju'ila lil-lahwi wal-la'b wa yatrabani fala tusghil sawtihima fash-shar'u qad mana'a al-itra'a wat-tarab. Na kwamba hayo wanayofanya hao ni kujifananisha anasema huyu mshairi ni sasara kujifananisha na hurukenge, hurukenge na kujifananisha na kima. Ukichezacheza katika miti na nyinyi mnachezacheza kwenye maulidi, mnajifananisha na wanyama, hamkujifananisha na mahabeshi. Wahabeshi walikuwa wakiruka na silaha zao tadriban, kwa ajili ya mazoezi, tadarub kwa ajili ya vita. Sio nini? Kwa tofauti kati ya yale yaliyofanywa na wahabeshi yaliyoridhiwa na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na nyinyi yale ambayo kama mnayafanya, ambao mengi yao ni kujifananisha na akina mama. Akaendelea kusema ash-shaykh rahimahullah wa yushbihuhum al-ana, na hawa wote leo hii wanafanana na wale watu ambao yastakhidhuna al-anashida, wanaimba anashidi alati yusammunaha al-islamiyya, ambao wanaziita hizo anashidi kwamba hizi ni anashidi za Kiislamu. Hawa nao wanafanya hii dini allahu wallahi, wamekaa watu wanaimba anashidi. Nini bwana anashidi za Kiislamu hizi bwana? Unasikiliza yani kana kwamba mtu anasema hizi ni badala ya mziki Kiislamu, hatusikilizi mziki kwa tunasikiliza anashidi, kama zile anashidi ya wanazozeweka kwenye redio yao ya Morogoro ilionasibishwa kama ni redio ya Waislamu. Na bwana mmoja wa Kenya ameacha dawa, zamani alikuwa akifanya dawa, sasa hivi kaacha, anaingia kwenye kutunga kizanashidi na hizi nyimbo, sasa hivi anaimba kwa ismu kwamba anaimba ana shida za Kiislamu. Haya hawakubali wanaozuni. Al-Imam al-Albani amekataa. Al-Imam al-Fawzani amekataa. Al-Imam Ibn Baz amekataa. Al-Imam Ibn Uthaymeen amekataa. Na hawa ni wanaozuni wakubwa. Na wao pia wanaotumia hawa kwenye baadhi ya fatawa zao, mbona kwenye fatawa za wao kukataa na shida wanaokiuka? Wanafuata kumbe matamanio ya nafsi zao. Wala kuna mantiki gani ya kukubali baadhi ya maneno ya wanaozuoni na mengine ukakataa, kama si hawa iliyokuja katika nafsi yako? Atu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd, fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati ad-dunya. Anasema Sheikh, wajalunaha min wasaili ad-da'wa, na wanajalia hayo kuwa katika wasaili ad-da'wa. Wanasema tunatumia hii kama ni da'wa kuwalingania watu wema wa wazazi, kuwafanya wazazi wema, tunazungumza haya ana shida hizi za Kiislamu, kuwashajisha watu, kulea mayatima, tunafanya haya kwa ajili ya kadha wa kadha. Wanajalia kuwa min wasaili ad-da'wa ni katika njia za kuwalingania watu kama wanavyosema. Anasema Sheikh, wajibu kwa hoja yao hii, wad-da'watu ila Allah azza wa jalla, na kulingania watu kwa Allah ni katika dini. Hivyo basi isiingizwe ndani yake majinyimbo wala nagma zile ambazo zinatoa na zinawafanya watu wapumbae, zinawashughulisha watu mpaka hawawezi kusikiliza Qur'ani. Bilahi al-Azim, mtu anasikiliza hizo nyimbo, mwambie hebu ngoja kidogo, nataka sikilize Qur'ani. Haiza kakuachia kikubwa atakachokwambia kwamba wewe mbora mpaka kunitia dhambini. Nini maana yake? Kwamba mimi wala moyo wangu haupo kwenye kusikiliza Qur'an. Moyo wangu nataka niendelee kusikiliza anashidi. Mbona wataka kunitia dhambini? Dhambini kusikiliza Qur'an. Ina maana kwamba tayari moyo wake umeshafungamana na maneno yale ya anashidi ambayo ameyapa kipaumbele zaidi, na anajisikia raha na kutaladha kusikiliza kuliko ambavyo angeyasikiliza maneno ya Allah tabaraka wa ta'ala. Anasema wa hiya min shi'arati al-manahij al-hizbiyya. Ukiona watu wanapenda anashidi ni miongoni mwa alama za mahizbi. Masalaha hawako katika mambo haya. Wa hiya, na hayo maanashidi yao, min shi'arati al-manahij al-hizbiyya. Ni shi'ari hiyo, ni alama, ni nembo katika nembo za manhaji za mahizbi. Mahizbi ndio manhaji yao, katika manhaji yao ni kusikiliza maanashidi. Tamaririo hayo yamejaa maanashidi, tofauti ya maanashidi yao hawa wanaitwa Ansari Sunna na maanashidi ya Mabakwata na wengineo, kwamba wale wanakuwa na vinanda, wao hawaweki vinanda tu, lakini zote ni anashidi. وليست من وسائل الدعوة نوال ثقة كنجية كل انجانية وذيني كسباب دعوة توقيفية كل انجانيوات وفيتة كنجية جلد وفيتة للشريعة نبونا امتون صلى الله عليه وسلم على قوة والانجانيوات وكتابنا سنة نكوة فواعظي نكوة إلى كيزة نكو جدليانا ومجادل ولكو امزوري نوالا حكجالية أنا الشيدي زفموجة وتكوين بغفموجة kuwa ni njia miongoni mwa njia za kuwalingania watu. Akasema wa inshadu ash-shi'r al-jayyid an-nadih lirradd 'ala al-mushrikeen wad-difaa' 'ala al-islam ka shi'r Hassan radiyallahu anhu aw lit-tanshiit 'ala al-'amal was-sayr fi as-safar laysa dhalika shabihan bil-anashid al-jama'iyyah المستعمل الآن فلا تقاس عليه لما بينهما من الفارق الواضح. أنا سمع أما كتاب الشعير مزوري يلي يتكفن مبايا يمنينو مبايا كتكادي كوالين ولا كوفني ردود وشركين نكوالين ولا كوفني دفاع وإسلام كما في المشاهير يا صحابة حسان ابن فارس رضي الله عنه او مشاهير يتكوصوما فلنغو لا لكوا فراتوا نشاء مبوبو نو تنغنفو كتكادوا نو إفانيا او يكريم ومشاهير فلنغو لا watu kuendelea na safari kupiga hatua watu wasichoke. Hayo hayaingii katika haya tunayozungumza katika mashairi haya au anashiri hizi za jamaia, watu wengi kuimba na kufanya kadha ambayo yanatumika leo hii. Hivyo basi aina hii isifananishwe na aina hii. Kwa nini? Kwa sababu baina yake kuna tofauti iliyokuwa wazi kabisa. Anashiria kusema Sheikh Hafidhahu Allah Ta'ala kwamba ziko anashid au mashairi ambayo yanalimwa kwa lengo la kuwapa watu mori katika jihad. Walikuwa wakiyafanya masahaba. Baada wakati Mtume anamwambia sahaba Hassan, wanapotoa mashairi yao washirikina, anamwambia Hassan, wajibu kabla mapambano. Wajibu, Jibril yuko na wewe. Anawajibu kwa mashairi Athar ibn Thabit. Alkadhalika walipokuwa wakichimba lile mahandaki, walikuwa wakichimba kazi nzito, zinahitaji kupewa mori. Kwa hiyo wakasoma maanashid au ashiri aljayyid za kuwatia mori mujahidun waendelee kuchimba yale mahandaki. Nahnu alladhina bayau Muhammada, sisi ndio wale ambao tumempa baia Muhammad ala aljihadi ma bakina ahada, katika jihadi hatubaki mtu yeyote. Walmushrikuna kad baghaw alaina, na washirikina wametufanyia dhulma pale walipotaka kutufitini sisi na dini yetu, sisi tukakataa. In aradu fitnatan abaina, mtume anasema abaina, tumekataa kwa tunaendelea kuchimba. Haya nafaa bali mpaka wavuvi wanao baharini, wavuvi wakipiga swali zile kasia zao, wanasema maneno yao kutia na mori, au wanapotaka kukiingiza chombo kutoka nchi kavu kukiingiza baharini, wanakisukuma huko, wanapeana maneno ya mori, harambee, kaza nguvu, wakifuru wanakwenda nalo, wakichoka wanapewa harambee, kama nguvu kazi, watu wanakwenda tena bahari mpaka chombo kinaingia katika maji. Haya hayakatalii, lakini si haya yanayofanywa na hawa watu, na kuzingatia kwamba haya ni mambo katika au ni wasila katika wasaila dawa, la tukasa alaihi, yasitimwe haya wanayofanya leo mahizbi na yale waliokuwa yakifanywa na masahaba wakati wa jihad au wakati wa kutembea, alkadhalika wakati wa kuteana mori, wakati wanapofanya kazi kama vile kuchimba maandazi na mengineyo. Tayib, tishini hapa, tutakuja kuendelea yanayofuata, masala athalitha walishirun baada as-sala. Alhamdulillahi rabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد, تنشي المسألة الثانية والعشرون المسألة الثالثة والعشرون أمبارا من عندك الشيخ رحمه الله تعالى. أنا سمع رحمه الله أن الحياة غرتهم فظنوا أن عطاء الله منها يدل على رضاه, فقولهم نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين, فالسورة 7 آية 35. فتلك مسائل الجاهلية أما يقولونه نقول كغريك قاو نقول أنغنيك قاو na mambo ya kilimwengu, maisha ya kilimwengu yamewadanganya, maisha aliyowapa Allah tabaraka wa taala ya tawahuri. Wakadhani anna ataa Allahi, kwamba vile vipawa walivyopewa na Allah, minha humo duniani, yadullu ala ridahu, vinajulisha juu ya Allah kuridhika nao, vinajulisha juu ya radhi zake, yani Allah amewaridhia kwa yale aliyowapa. Na wako watu hata kama hawasemi, lakini hilo linawajia katika nafsi zao. Mtu akaona kwamba kama mimi ningekuwa namchukiza Mola wangu, basi ningepata wapi haya magari, familia bora, nina nyumba tatu mjini, nina kadha wa kadha wa kadha. Kama kweli mimi Allah ananichukia, angenipa lini haya? Kwa hiyo ambaye anaitakidi itikadi hiyo kwamba Allah amemridhia kwa kutazama yale aliyokuwa nayo katika mafanikio na fanaka, akajalia hicho kuwa ndicho kipimo cha radhi za Allah kwake yeye, aelewe huyo naye kwamba ana mas'ala katika masailu aljahiliya. Anasema Sheikh, almas'ala thalitha wal ishrun, mas'ala ya 23 katika masailu aljahiliya, anna alhayata gharratuhum, yani kule kuhulika kwao na ulimwengu, anna alhayata gharratuhum, ni kwamba uhai au maisha yamewadanganya, fadhannu wakadhani anna ataa Allahi, kwamba vile vipawa na neema za Allah, minha humo duniani, yadullu ala ridahu, zinajulisha juu ya radhi zake, fa kaulihim, kama vile walivyokuwa wakisema katika kauli zao watu wa jahilia, nahnu aktharu amwalan wa aulada, sisi tuna mali nyingi sana, wa aulada, sisi tuna watoto wengi sana, wama nahnu bimuadhabin, na wala sisi si wenye kuadhibiwa. Angalia hizi mali tulizokuwa nazo, angalia kizazi changu mimi, alhamdulillah nina kizazi kizuri, wama nahnu bimuadhabin, na wala sisi si wenye kuadhibiwa. Kwa haya masala 23 ahli jahiliya wanazingatia kwamba vipawa walivyopewa na Allah miongoni mwa mali na watoto ni katika takrima za Allah tabarak wa taala juu yao, na kwamba Allah subhanahu wa taala wala hatuwaadhibu. Wakayasema haya maneno, waqalu nahnu aktharu amwala wa aulada, wakasema hakika sisi tuna mali nyingi na watoto wengi, wama nahnu bimuadhabin, na wala sisi si wenye kuadhibiwa. Waqalu, wakasema, nahnu aktharu amwala wa aulada, sisi tuna mali nyingi na watoto wengi kuliko wale wanaofuata haki, wama nahnu bimuadhabin, na wala sisi si wenye kuadhibiwa. Allah akawajibu kwa maneno yao haya, akamwambia mtume wake aseme, kul, sema Muhammad, kuwajibu hawa wenye sikali hiyo ya batil ambao wanapima mambo siko mizani zake, kul, sema, inna rabbi yabsutu rizqa liman yashau wa yaqdir, hakika mola wangu mimi yabsutu rizqa liman yashau, humkunjulia riziki amtakae, awe mwislamu asiwe mwislamu, awe mwema awe mbaya, yabsutu rizqa liman yashau, humkunjulia riziki amtakae, wa yaqdiru, na anamkadiria kwa ufinyu riziki amtakae, walakin akthara an-nas la ya'lamun, lakini wengi katika watu hawajui. Maanake wamesema haya katika aya 35 wakapata majibu yao katika aya 36. Kisha Allah akaendelea kusema, wama amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila saliha فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. أنا وأنبياء وما أموالكم نوالها هتكوا في المالذين أنبازوا يني من جفخريشة خوازوا أين واتوا كما لو سمع الإمام البغوي. وما أموالكم أي التي تفتخرون بها أيها القوم hazikuwa zile mali zenu ambazo mnajifaharisha kwazo enyi watu, wala auladukum ay alladhina tatakabbaruna bihim, na wala hawakuwa wale watoto wenu ambao nyinyi mnajenga viburi kupitia wao. Billati tukaribukum indana zulfa, hazikuwa hizo kuwa ndio vile ambazo vinakukurubisha nyinyi na pepo yetu. Hivyo sivyo ambazo vinakukurubisheni na pepo zetu, si mali zenu wala si watoto wenu wala vipimo vya radhi za Allah si hivyo, isipokuwa wale ambao watakurubishwa na sisi ni wale walioamini wakatenda mema, hao ndio ambao watapata malipo ya ziada, na hao ndio ambao fil hurufati aminun, watakuwa katika daraja za juu katika pepo walioamini wakatenda mema. Kwa kipimo cha Allah tabaraka wa taala cha kutaka kujua radhi zake, msiangalie watoto wala msiangalie mali, angalieni je ni watu wa imani nyinyi, tazameni nyinyi ni watu wa takwa. Ma amwalukum wala auladukum lillati tukaribukum indana zulfa illa man amana wa amila saliha fa ulaika lahum jazaa'u dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurfati aminun. Na mfano haya wameyasema katika sura nyingine, suratu al-mu'minun, wakasema Allah anasema ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khayrat bal la yash'urun, hivi wanadhani kwamba zile mali ambazo tunazowapa na watoto ambao tunawapa tunawafanyia haraka wao kukurudia katika kheri zetu, hivyo ndivyo ambavyo zinawafanya wao wakurudie kuingia peponi? Wanadhani hivyo, bali hawatambui hao, maanake si hivyo. Kwa hiyo si wingi wa mali alizokuwa nazo mtu wala si wingi wa watoto aliokuwa nao mtu kuwa ni dalili juu ya mahabba ya Allah kwa mja huyo. Kwa mujibu wa hizi aya, wingi wa mali alizokuwa nazo mtu, wingi wa watoto aliokuwa nao mtu, si dalili juu ya mahabba ya Allah kwa mtu huyo. Kwa sababu lau ingekuwa ni wingi wa mali, basi wa kwanza kabla ya Hawa angekuwa ni Karun ambaye funguo yake ya kufungulia hazina za mali zake zinabebwa na watu 40. Inna mafatihahu latanuu bil usbati ulil quwwa inna Karuna kana min qaumi Musa fabagha alayhim wa ataynahu min al kunuzi, tumempa katika aina mbali mbali za hazina. Ma inna mafatihahu, hazina zile ambazo ufunguo watu wa kufungulia zina funguo zake zinawashinda watu 40 ulil quwwa, wenye nguvu. Allah anasema alipoambiwa na watu wake, la tafrah inna Allah la yuhibbu alfarihin wabtaghi fi ma ataaka Allah ad-dar al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilayk wala tabghi al-fasada fi al-ard إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوثيته على علم عندي. الله سبحانه فخصصنا به تكمدنيز قارون وبداره الأرض لنبياك أريديني يهي لنبياك ولنبياك لدنيا حواتعاتك وقتها لهي ومتك قيامة. قارون ألكونا مالي يهي godauli zako zinashinda wafunguo zake kubebwa na watu 40, wewe si lolote kitochote. Kwa kama iba na mazingatio ni wingi wa mali, angekuwa ni Karun. Kwa hiyo wingi wa mali, wingi wa watoto si dalili wala kipimo wala mizani juu ya mahaba ya Allah kwa mja wake, bali Allah subhanahu wa ta'ala anampa mpaka kafir, anampa kafir kwani kuna dola ngapi za kikafiri ambazo zina mali zikasaidia watu na watu na watu? Amewapa mali na anawapa mali kwa malengo, malengo yake anataka kuwavuta. Na imekuja katika hadithi kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, inna Allah yu'ti dunya man yuhibbu, Allah anampa dunia hii yule apendaye, yule ampendaye, na anampa katika dunia hii pia asiyempenda. Ama dini hampi isipokuwa anayempenda. Akhrajahu Ahmad walhakim waqala hadha hadithun sahihul isnad walam yukhrijahu. Baada ya wanazuoni wameibofisha hii hadithi. Na katika hadithi nyingine anasema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao amesahihisha ala Allamatu al-Albani katika sahihu al-Jami' nambari 1592, law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'uda ma saqa minha kafiran shurbata ma. Kama dunia hii na vilijomo mbele ya Allah si lolote si chochote, wala mtu asijivunie kwa dunia hii. Lau kama dunia ingekuwa ipo sawa na ubavu au ubawa wa mbu, lau kama dunia ingekuwa sawa kithamani na ubawa wa mbu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ingekuwa inalingana na ubawa wa mbu tu mbele ya Allah tabarak wa ta'ala, anasema asinge mnywesha kafiri yeyote hapa duniani kama la maji. Meelewa maneno au yarudie? Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hii hadithi ambayo ni sahihi, amesahihisha al-Allamatu al-Albani, ametaja al-Imam Tirmidhi, akasema hadha hadithun sahihun gharibun min hadha al-wajh, lakini al-Imam al-Albani sahahu katika sahih al-Jami. Anasema Rasul alayhi salatu wasalam, law kanat ad-dunya, law ingelikuwa dunia yana vilivyomo, ta'dilu 'inda Allah janaha ba'uda, ingekuwa sawa, yani ta'dil tusawi, ingekuwa sawa dunia mbele ya Allah na ubawa, bawa moja la mbu. Bawa la mbu sito je pesa jamani, ha siki. Kuna ambaye anaweza akaitoa bawa la mbu juu ya kichwa chake akasema nimeelemewa jamani, hebu angalia ni pana nini hapo juu. Yupo? Maana yake kuwepo kwake na kutokuwepo kwake ni sawa. Kwa hivyo lau dunia hii ingelikuwa ina usawa na ubawa wa mbu, ubawa mbu ambao kwamba wala hausikiki kuwepo kwake wala hauhisiki, anasema lau ingekuwa hivyo dunia mbele ya Allah, basi Allah asingenywesha kafiri duniani kama la maji. Swali linakuja, je, makafiri wanakunywa maji au hawani? Jawabu, wanakunywa. Maana yake nini? Dunia haina nafasi wala kima wala thamani ya ubawa wa mbu mbele ya Allah. Bimaana dunia si chochote kitu mbele ya Allah tabarak wa ta'ala, ndio maana makafiri wanakunywa maji. Subhana vizuri hapo. Hayo ni maneno ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akumoja kipindi Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anaonyesha mfano wa dunia jinsi ulivyo. Hawa wamehurika na dunia wakaona ndio kipimo cha radhi za Allah juu yao. Mtume alayhi salatu wasallam anapita na masahaba wake wakamuona mbuzi amekufa. Mzoga wa mbuzi. Tena ile mbuzi ilikuwa ni kiguru. Au hana mguu au kilema. Mtume akamuuliza, ni nani ambaye ataweza kumnunua huyu mfu wa mbuzi hapa kwa dirham moja? Nani anaweza nimuzie hii? Akawakasema sahaba, ya Rasulullah, huyu hata angekuwa mzima, kwa kuwa ni kiguru, tusingemnunua. angekuwa mzima vipi amekufa ya Rasulullah? Akawaambia, basi dunia kwa Allah ni nyonge mno, ni dalili mno kuliko huyu mnyama kwenu nyinyi leo hii, kuliko mnapomchukulia huyu mnyama zaidi yake Allah anaichukulia dunia. Maana dunia si kitu, wala mtu asughulike na mali yake, asughulike na watoto wake aliokuwa nao wengi, waweza kawa wote ni mafusak mafasiki tu, yule mlevi, yule mteja, yule jangili, yule kadha, yule kadha, unajifakharisha nini wewe na mali zako ulizokuwa nazo nyingi? Huzitumii katika njia za taa, unazitumia katika ufuska, katika kunywa pombe, kuwalesha walezi wenzako, kuhonga na kutoa mikopo ya riba. Sasa nini hii? Si kipimo. Na wala Allah hazitazami radhi zake kwa hayo. Na mfano mzuri ni mfano wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye tunakubali sote kwamba yeye alikuwa akramul khalq inda Allah, ndiye kiumbe ambaye alikuwa ni mkarimu mno, akipendwa mno na Allah tabaraka wa taala. Hal kadhalika baada yeye masahaba wake, lakini hawakupatwa na njaa, hawakuwa na njaa, hawa hawakuwa mafukara, mpaka anathubutu sahaba kusema, sahaba Utba ibn Ghazwan alipokuwa akiwahutubia watu anasema, wallahi wallahi, huyu sahaba Utba bin Ghazwan ni mmoja katika waliotangulia kuamini wakiwa Makka, na ni mmoja miongoni mwa waliofanya hijra kuelekea Habasha, na wakatoka Habasha kuja Madina. Utba ibn Ghazwan anasema, Utba wallahi, anawaambia matabi'in, laqad ra'aytuni ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam sabi'a sab'atin wa ma lana ta'amun illa waraqu ash-shajar hatta qarihat ashdaquna. Maneno ya Utba anasema, wallahi nilijikuta mimi zama za mtume sallallahu alayhi wa sallam ni wasaba katika wasaba waliomwamini wa mwanzo mwanzo. Ilifika kipindi hatuna chakula cha kukila isipokuwa tunakula majani ya miti, mpaka yakakwaruzika mashavu yetu kwa ndani. Shavu hili kwa ndani huku likakwaruzika, limeacha limeachua athari ya kula yale majani. Mtume kala majani alayhi salatu wassalam na masahaba wake, mpaka yakawaathiri yale majani katika mashavu yao ndani. Kwa hiyo ukisema kwamba kipimo ni mali, basi huyo alikuwa mithili Utba na mtume wake sallallahu alayhi wasallam, maadha Allah, na wanapatwa na ufakiri na haja kubwa, na yeye ni kipenzi cha Allah tabaraka wa taala. Ila hali masafiri wanakula, wanafanya israfu, wanafanya kadha. Kwa hiyo mtu asije akajenga hoja kwa Allah subhanahu wa taala kumfungulia katika dunia hii, akajenga hoja kwamba Allah anamkirimu na kwamba Allah anampenda. Watu wajenge hoja juu ya mapenzi ya Allah tabaraka wa taala, wanapokuwa wamebaki katika matendo mema yanayomridhisha Allah tabaraka wa taala, daima mtu huyo ni tajiri au mtu huyo ni fakiri. Huyo sahaba Utba anaendelea kusema katika hutuba yake iliyokuwa akiwaambia watabiin, na nilijikuta mimi siku moja, nilijikuta mimi walaqad ruziftu burda, nilipewa zawadi ya kikoi, shuka na kuvaa. Anasema nikaipasua kati kwa kati, tulikuwa tuna haja ya nguo, nikaipasua katikati. Anasema radhiallahu anhu, wa aataitu nisfaha, nusu ya kile kishuka nikampa Saad ibn Abi Waqqas walabistu nisfaha al-akhar, mimi nikavaa kipande kile cha shuka nusu kilichobaki, nusu nikampa mwenzangu na yeye ajistiri, mimi nikabaki na nusu. Hao masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wengi wao hawakuwa wakimiliki nguo mbili za Mtume sallallahu alaihi wasallam, yaani nguo ya juu ile shuka ya juu rida na shuka ya chini, wengi wao hawakuwa wakimiliki kama alivyokuwa akizungumza mmoja katika masahaba. Makafiri wanavaa mpaka mahariri. Kwa hii hoja ya kishetani, hoja ya iblisia, shaitania jahilia, kipimo cha haki si mali aliyokuwa nayo mtu wala si wingi wa watoto aliyokuwa nao mtu. Kipimo hicho wanakitumia ahlul jahiliya, wa ila kipimo cha kweli kama walivyosema ahlul ilm ni mtu kubaki katika taa, mtu kubaki katika haki, mtu kubaki katika Uislamu anaoridhia mola wake, awe fakiri mtu huyo au awe katika wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewakudulia riziki zao. Kwa hiyo masala ya 23 ambayo tutahitimishia darasa letu kwa leo, al-ightiraru bid-dunya, ni kule watu kughurika na mambo na maisha ya kiulimwengu. Wako watu wanajivuna kabisa kwa yale waliopewa na Allah tabaraka wa ta'ala, na anajiona kwamba yeye yuko katika haki, Allah anampenda. Wale wengine ambao wanaamua kushikamana na Uislamu sivyo na sunna sivyo kitu gani, hawa hawana kima mbele ya macho yake, kwamba Allah alimtazama yeye na mpaka akampa yeye, alijua kwamba Allah huyu ndiye anastahili. Wakawa wanasema wajali wao sisi, na wajali wao husifiwa kwa akili zao. Wanasema maneno kama hao ya batili, maneno kama hao ya kujihuri, maneno kama hao ya dhulma. Au wanawaambia wenzi wao, mlikuwa wapi nyinyi hawa alipotupa, nyinyi mlikuwa wapi? Na mfano maneno kama hayo, kwamba wao wamepata radhi za Allah tabaraka wa taala, hawawajali wanyonge, hawawasikilizi wanyonge, hawataki kukaa nao wala kushauriana nao mambo, kwa kuwa si watu wa shura mbele yao. Ana nini huyu akae na mimi? Na haya yote wameyafanya washirikina, kama ambavyo tutakuja kuona katika masala yanayofuata, masala 24. Walhamdulillah rabbil alamin.